كتاب فقه العبادات فضيلة الشيخ محمد بن صالح آل عثيمين رحمه الله تعالى. كنا مسألة كدوغة تغيديشة هابا مسألة سؤال نمبر 202 وكرفة 103 أموليد الشيخ محمد. فضيلة الشيخ لو وضعها عند جاره ولم يأتي من يستحقها قبل العيد وفات وقتها فما الحكم؟ بعد من اللي أنا هالي مسألة جانا يقوم بمتو أنا فليك زكاة الفطر كم تبنجيني وأنا مفنيا وسيلي بانا أتي فلاني مفي زكاة يانغو هي شاونجي أنا أو زكاة يانغو هي زنا كوبا بانا وي وفاتية واتو أمباو نمفقارا. Kwa ndio swali la sema laiti kama mtu ataziweka kwa jirani yake zile zakatu fitri walam yaati man yastahiqha, na wala hajaja yule anayestahili kupewa kabla al-Eid, kabla ya Eid, wafata waktuha, na wakati wake wa kutolewa hiyo zakatu fitri ukafanyaje, ukapita, fama al-hukmu. Sasa hukumu itakuwaje hapo, tufanyeje? الجواب يا ابو لتاجا اذا وضعها عند جاره اتكفويكا كجيرانياك فاما ان يكون جاره وكيلا للفقير اما هو جيراني او يكون وكيل وفقير كما فقير كمامبيا فلاني اتكولتيا زكاه الفطر يانغو فايو ikiletwa iweke ihifadhi mimi ndio kuchukua. فاذا وصلت الى يد جاره kwa hali hiyo zakatu al-fitr ikipita mkononi kwa huyu jirani, faqad wasalat ila al-faqiri, hiyo imefika kwa nani? Kwa fakiri. Wa amma idha kana al-faqiru lam yuwakkiluhu ama huyu fakiri kama alikuwa hajamuwakilisha, fa innahu yalzamu alladhi alayhi al-fitra an yadfa'aha ila ahliha, hapo itamlazimisha huyu ambaye hizi zakatu zilipita kaachiwa yeye ndo azitoe kwa wenyewe wahusika, awatafuta yeye mafakiri sasa awapelekee. Walakin idha taakharat an salati al-Eid, lakini kama atachelewa mpaka sala ya Eid itapita, walam yuaddiha, na akawa bado hajazitoa, fa innaha la tuqbalu minhu, kuanzia hapo hata akizitoa hazi kubaliwi tena, liannaha ibada, kwa sababu zakatu al-fitri nini? Ni ibada muakkasa, iliwekewa wakati bizamani muayani kwa muda maalumu. Faidha akharaha lighairi udhuri, sasa kama atachelewesha kuitoa bila ya udhuru, fa innaha la tukubali minhu, hatafanyaje? Haitokubaliwa kwa yeye. Ama idha akharaha liudhur, ama kama atachelewesha kuitoa kwa udhuru maalumu, kanisiani, kama vile kusahau, kasiweka ndani huko mwenyewe akasahau, au liadami wujudi alfuqara, au kwa kukosekana kwamba hakuna mafukara wa kuwapa, fi tilka allahadha, katika wakati huo, fahadha la ba'sa bihi, huyo atakuwa hamna ubaya kwake. طيب سؤال لم يملنا ذاته قوليس فضيلة الشيخ في هذه الحال وهل هي تكرود هل يعيدها إلى ماله أو يلزمه إخراجها؟ أصلا هي زكاة أصلا أطيب نبي أيرديش كل مال ذاته أو أيتويب أيدو بمعنى كيرديش كل مال ذاته هذا أيوه كل مال ذاته مبكر ما كان مجنين ukifika hajaitoe zakatu al-fitri ya watu mathala, au airegeshe kwa wenyewe wahusika, au aitoe hivyo hivyo hata kama siku zimepita, siku moja mbili, aitoe hivyo hivyo. Sheikh akajibu la farqa, hakuna tofauti kati ya hayo maneno, sawaan aadaha ila mali, ni sawa sawa atairudisha kwenye mali zake, au abqaha awa ataibakisha hata yati alfitru thani mpaka atakapokuja aende lifitiri nyingine, sio aje kuitoa, zote hizi ni sawa sawa. Akauliza tena swali 204, fadila tu sheikh, ma alladhi yaquluhu almuslim idha raa hilal shawwal qabla salati al-eid, kitu gani akiseme muislamu anapouona mwezi wa Shawwal kabla ya sala ya Idi? Sheikh akasema alladhi yanbaghi almuslim, inayopasa kwa muislamu, huwa an yukthira min at-takbir wa at-tahlil, azidishe nini, takbir na tahlil, wa at-tahmid, na kumhimidi Allah tabaraka wa taala. Takbir ni kumkabir, sema Allahu akbar. Tahlil ni kusema la ilaha illa Allah. Tahmid ni kusema alhamdulillah liqawli Allah ta'ala, walitukmilu al-izza walitukabbiru Allah ala ma hadakum, timizeni nini idadi na mkabirini Allah, mtukuzeni Allah tabarak wa ta'ala kwa yale aliyokuongozeni, wala'allakum tashkurun, na huenda mkifanya hivi mkawa ni wenye kumshukuru Allah au mpate kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Sual nambari 205, fadilatu sheikh, ma sifatu takbir wa tahlil asabakumullah, ni ipi hiyo sifa ya takbir, takbira zaidi na tahlil ambazo zitakazo zifanyike siku ya Idi? Sumezuma tupanye takbira, hiyo sifa yake ikoje? Sheikh akasema annakula, ni kusema Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahi alhamd. Hii ni sigha ya kwanza, sigha ya kwanza ambayo Sheikh amezungumza. Tafsiri yake Allahu akbar, yani Allah ni mkubwa, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. Allahu akbar, Mwenyezi Mungu ni mkubwa. La ilaha illa Allah, hapana muabudiwa alistahili kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah tabarak wa taala. Wallahu akbar, na Allah ni mkubwa. Allahu akbar, Allah ni mkubwa. Walillahi alhamd, sifa njema zote ni za nani? Ni za Allah. Hii ni hali ya kwanza ambayo ni kaifia ya kwanza ya takbir, au nakul, au tutasema Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Hizi ni tatu. Zile zamani zilikuwa ngapi? Mbili. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illa Allah, wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Nana, hii na ile haina tofauti kubwa, lakini kuna vilima tu, sehemu ni mbili, huku ni tatu. Ha? Lakini ukiangalia, ukichunguza, inafanana katika maneno yake yaliyoko humo ndani, ni hayo hayo. Sema tu mengine mawili, mengine matatu. Na hii ndio takbira ambayo imethibiti kwa kitabu na sunna katika adila ambazo kama zimesiki. Na ndio maana ahlu sunna tu aljamaa as-salafiyun utawakuta wao hawazidishi zaidi ya takbira hizi hapa. Sijui sadaka wadahu, esi wanasara abedahu, wazama al-ahzaba wahadahu. Yani dini imewekwa kinyimbo nyimbo kila kitu. Sana bwana, dini si nyimbo. Yani mimi naona dini nyimbo tu, kila wakati, kila mahala, kaburini nyimbo, kwenye harusi nyimbo, kwenye misiba nyimbo, msikitini nyimbo, barabarani nyimbo, basi kila mahala nyimbo. Dini imekuwa ni nyimbo sasa. Yaani Mtume hajakuwa na dini ya nyimbo bwana. Hizi nyimbo hizi ni balaa zimekuja na sasa watu wa bid'a wal ahwa. Asallallah an yahfidhana minhu. Kila kitu ukikichunguza kwa watu wa bid'a utakuta kimeleta kinyimbo. Eh? Paka na shana hiko hawa watu. Ina maana hawa masahaba na Mtume walikuwa dini nzima wamejaza nyimbo. Yaani ibada zote nyimbo, kumuomba Allah nyimbo, kusiji minasaba harusi nyimbo yeah. Ma, yani kila mahala huko kaburini unaweza ukashika kiuno kabisa ukacheza sallallahu ala sallallahu ala Muhammad sallallahu. Mmetoa wapi kwani kumsalia mtume hivi hivi haitoshi mpaka uimbe? Hawa hii dini ya mazoea hii. Lau kana dini birrai, Amir al-Mu'minin Ali ibn Abi Talib alisema, ingelikuwa dini ilienda kirai, la amartu nnasa, ningewaamrisha watu wapake chini ya hofu na si juu ya hofu. Kwa sababu chini ndio nyayo ya kanyaga, sio? Lakini pamoja kama nyayo ya kanyaga chini, mtume akasema tufute juu, tutafuta juu mpaka kiyama kitasimama. Maana dini haiendi na rai. Sheikh unakuta kila mahala nyimbo, msikitini nyimbo, kwenye mazishi nyimbo, kwenye maharusi nyimbo, kwenye matanga nyimbo, kwenye mabarabara nyimbo. Yaani kila mahala nyimbo, mpaka Qur'ani pia yapelekwa kwa nyimbo nyimbo. Bwana mmoja msufi asema, "Ah, kwenye zikiri yetu huko kilikuwa kuna aya tuzisema zikiri. Aya zipi?" Watakuluna turatha akilalama watuhibuna limala huba jama. Sasa wewe una nini wewe? Hii ni Qur'ani hii. Qur'ani haisomu hivyo. Naam Allah sema warattil al-Qur'ana tartila wa jawwid al-Qur'ana tajwida. Soma Qur'ani mpaka jiwe, lakini si huu wimbo huu. Basi kila kitu nyimbo bwana. Hata hiyo dua, angalia masahaba katika vita vya Hunain, kama takuwa sijakosea, walikuwa wanainua sauti zao kumuomba Allah tabaraka wa taala kwa sauti kubwa. Mtume akawaambia, ayuha nas irda'u ala anfusikum, zioneni huruma nafsi zenu, innakum la tad'una asamman wala ghaiba, nyinyi hammuombi bubu bwana au ambaye hayupo, la innama tad'una samian kariba, nyinyi mnamuomba ambaye asikia tena yuko karibu. Wa huwa maakum, na yuko pamoja na nyinyi. Makelele ya nini? Allah tabaraka wa taala katika surah al-A'raf asema wadhkur rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifa eh wa duna al-jahr min al-qawl, taja mola wako katika nafsi yako kwa kunyenyekea na kuogopa. Wa duna al-jahr min al-qawl, bila ya kudhihirisha nini? Kelele, makelele, kuti makelele. Bilghudu wal asal, asubuhi na jioni, wala takum min al-ghafilin, usiye katika watu walioghafilika. Sasa leo, ee Mwenyezi Mungu mimi nimekosea, nisamehe, nisamehe. We, nini wewe? Muombe Allah tabaraka wa ta'ala, uwe na ilhah. Ya Rab, ewe Mwenyezi Mungu, nimefanya madhambi, mimi nilizini. Ewe Mwenyezi Mungu, nilikula riba. Ewe Mwenyezi Mungu, nilidhulumu mayatima. Ya Rab, ewe Mola wangu, nisamehe, nistiri aibu yangu. Yaani muombe Allah tabaraka wa taala, kwa sababu Allah mwenyewe anajua kwamba kuna ikhlas ndani yake. Lakini wewe bwana, hamuomba Allah na kuroroa na mashairi bwana. Hakuna dini ya namna hiyo bwana. Dini haijenya kingoma ngoma bwana. Kila kitu basi nyimbo tu. Na gani bwana? Dini hii ni mwongozo kutoka kwa Allah tabaraka wa taala, ni mwongozo. Qur'ani haya ni maneno. Allah tabaraka wa taala ametuletea tuweze kushika njia sawa sawa. Ukiwa na shida zako, Allah tabaraka wa taala amekupa mwongozo. Ud'uni astajib lakum, niombeni mtakujibuni. وانيبوا الى ربكم واسلموا له رديني كما لاوين ننيكيني kwake ان الله يغفر الذنوب جميعا الله نسامي مذنب yote sasa nasamee madhambi yote wewe na unaroroa roroa kwenye kuomba dua bwana namna gani bwana kwa hivyo eleweni kwamba sasa hivi tulipofika ramadhani ile ya tuaga ishaondoka bado kidogo tu kwa hivyo usikate tamaa. Tubia kwa Mola wako. Tafuta usiku wenye cheo. Lalama na Mola wako. Muombe msamaha Mola wako. achana na manyimbo nyimbo, muombe msamaha kwa madhambi yako uliyofanya. Acha mzaha mzaha, kwa sababu kuna wengine mtoka sasa hivi bado ndio mwanzo wako, wamelala usingizi mnene kweli kweli, watoki mmwagia kindoo kizima cha maji hamki, aliyeuka tu pande wa pili. Jamani, Ramadhani yenda hii, Mtume anasema raghima anfu mri'in, lipasuke jipua la mtu, amekula hasara huyo. Ambaye Ramadhani itamuingilia mpaka yaondoka bado hajasamehewa, amekula hasara. Watu na wasimame usiku, wasali, waombe, watu wasome Qur'ani, wafanye adhkari mbalimbali, wamuombe Allah tabaraka wa ta'ala aweze kuwasamehe madhambi yao waliyofanya. Huwezi kujua, hasa huenda tusikutane baada ya Ramadhani hii tena, au huenda ndugu zako usikutane nao tena baada ya Ramadhani hii ukafariki wewe. Huwezi kujua. Tumia huu wakati wako ambao kwamba ni kidogo, utumie, lakini muelewe kwamba innama yataqabbalu Allahu min almuttaqin, Allah tabaraka wa ta'ala anawakubalia wenye kumcha Allah tabaraka wa ta'ala. Mpaka mcha Allah ndio anakubalia, si hivi hivi tu. Lazima umche Allah tabaraka wa ta'ala, umuogope, umtii, umuabudu, umuombe bil ilhah, kwa ilhah, msisitizo wa utaratibu ulio na unyenyekevu ndani yake, na khushu' na khawf min Allah tabaraka wa ta'ala. Wanaktafi bihadha alqadr wa nas'al Allah alkarima رب العرش العظيم أن ينفعنا بما سمينا. اللهم أن الحق حق وارزقنا اتباعه، وأن الباطل باطل وارزقنا اجتنابه. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خيرا.